Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. W poniedziałek od 9 kolejna tura negocjacji rządu z oświatowymi związkami. PiS chce wyjaśnień w sprawie zniżek na reklamę w autobusach dla kandydatów Platformy Obywatelskiej w Warszawie. 9 aut zostało uszkodzonych podczas nocnego pożaru w Warszawie. Rozmowy rządu ze związkami oświatowymi będą kontynuowane w poniedziałek od godziny 9, zapowiada minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Poprzednie spotkanie nie przyniosło porozumienia. Na 8 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada strajk. Wczoraj prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówił, że nie da się przerzucić kosztów wdrażania regulacji płacowych nauczycieli na samorządy i zwrócił się do wicepremier Beaty Szydło, by podczas rozmów z nauczycielami uwzględniła wzrost nakładów na oświatę. Zwracamy się do pani premier Szydło, która jest szefem zespołu negocjacyjnego, aby potrzebę zwiększenia nakładów na edukację poprzez zwiększenie subwencji oświatowej uwzględniła w swojej wizji rozwiązania konfliktu z nauczycielami. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, która także uczestniczy w rozmowach z nauczycielami na antenie Polskiego Radia, mówiła, że szukanie porozumienia to znajdowanie złotego środka, a nie mnożenie oczekiwań. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, to należy pamiętać, że ta subwencja od początku naszych rządów wzrosła o ponad 5,5 miliarda złotych, uwzględniając te planowane podwyżki od 1 września tego roku. Kolejna tura rozmów w poniedziałek, 1 kwietnia w Centrum Dialog w Warszawie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość chce wyjaśnień od prezydenta Warszawy w sprawie zniżek na reklamy wyborcze w autobusach miejskich dla kandydatów Platformy Obywatelskiej. Politycy PiS powołują się na artykuł w Do Rzeczy. Z ustaleń tego tygodnika wynika, że miejskie zakłady autobusowe podczas ubiegłorocznej kampanii do wyborów samorządowych udzielały osobom startującym z list Platformy nawet 80% zniżek. Zdaniem posła PiS Pawła Lisieckiego działania te mogły narazić spółkę na straty. Te zniżki powodowały w naszym mniemaniu dosyć duże straty dla budżetu miasta stołecznego Warszawy oraz budżetu miejskich zakładów autobusowych. Dotarliśmy do kilku faktur wystawionych przez MZA na rzecz Komitetu Obywatelskiego. W niektórych przypadkach jest wpisana wprost zniżka 80% dla niektórych kandydatów. Do sprawy odniósł się prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski tłumaczy, że zniżki były przewidziane dla wszystkich komitetów. Taka oferta jest skierowana do wszystkich komitetów wyborczych. Jedne z tej zniżki korzystają, drugie nie. W tym przypadku z tej zniżki, z tego co wiem, korzystały 4 komitety wyborcze. Natomiast każdy ma inne plany. Jedni chcą korzystać z autobusów, inni nie. Tutaj skorzystał, z tego co wiem, komitet rzeczywiście Koalicji Obywatelskiej, SLD, ale również na przykład komitet pana Jana Śpiewaka, skorzystali bezpartyjni. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że także w kolejnych kampaniach zniżki będą dotyczyły wszystkich komitetów wyborczych. 9 samochodów zostało uszkodzonych podczas nocnego pożaru warsztatu samochodowego w warszawskiej dzielnicy Wawer. Według wstępnych ustaleń 5 pojazdów spłonęło doszczętnie, a 4 zostały nadpalone, mówi nadkomisarz Joanna Węgrzyniak z warszawskiej policji. Policjanci z komisariatu w Wawrze otrzymali telefon alarmowy, z którego wynikało, że w okolicy jednego z warsztatów samochodowych doszło do pożaru. Na miejsce zostały skierowane oczywiście załogi policyjne, jak i straży pożarnej, która w pierwszej kolejności zajęła się gaszeniem tego pożaru. W efekcie tych ustaleń, które mamy na chwilę obecną, wiemy, że spłonęło kilka samochodów, kilka zostało nadpalonych. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał ogłosiło publiczną zbiórkę pieniędzy na wydanie drugiej części księgi upamiętniającej polskich oficerów zamordowanych przez NKWD. 4 lata temu ukazała się pierwsza część księgi. Publikacja dotyczy polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozie w Ostaszkowie i zamordowanych w Kalininie, który dziś nosi nazwę Twer. Rosyjscy badacze memoriału wspólnie z historykami Polskiego Ośrodka Karta ustalili nazwiska i biografię 6295 polskich oficerów pochowanych w masowych grobach w Miednoje. Galina Andrijenko z Muzeum w Katyniu w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia przypomniała, że rozkaz zgładzenia polskich oficerów znajdujących się w sowieckiej niewoli został wydany 5 marca 1940 roku. 5 marca. Biuro Polityki. polityczne podjęło decyzję o rozstrzelaniu ludzi, którzy znajdowali się w niewoli i co ważne niczym nie zawinili wobec sowieckich władz. Szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurjanow tłumaczy, że w publikacji po raz pierwszy w języku rosyjskim zostaną opublikowane zeznania naczelnika zarządu NKWD Dmitrija Tokariewa, który osobiście odpowiadał za rozstrzeliwanie polskich oficerów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie, ale miejscami na zachodzie i północy będzie duże. Na północy i zachodzie możliwy deszcz, 11 stopni w Łodzi, 12 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, 14 we Wrocławiu i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Błyskawiczna wyprzedaż! Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Do najlepszych, porywających hitów zatańczyć można nawet z mopem. I to z czystą przyjemnością. Bo w Biedronce każdego dnia jest nowy hit w super niskiej cenie. Dzisiaj to płyn do mycia podłóg Ajax. 1 litr, tylko 4,99 za opakowanie. Sprawdzaj codziennie. Nowy hit dnia. Hit, hit. Hurra! Biedronka. Po prostu twoja. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Za chwilę przeniesiemy się do Szklarskiej Poręby. Podczas festiwalu Trójka Górom w namiocie usytuowanym na skwerku radiowej Trójki odbywały się spotkania z udziałem publiczności. Wtedy właśnie słyszeli Państwo moją rozmowę z kapitanem Krzysztofem Baranowskim na żywo. Dzisiaj odtworzymy rozmowę z człowiekiem stamtąd. Urodził się i wychowywał właśnie w Szklarskiej Porębie. Jest pisarzem, dziennikarzem, trenerem personalnym. Posługuje się pseudonimem, który stał się jego wizytówką, choć nadal w dowodzie osobistym widnieje inne imię i inne nazwisko. To nie będzie łatwa rozmowa, bo losy bohatera są bardzo, ale to bardzo poplątane. Posłuchajcie zatem Państwo tej historii, którą polecam z całego serca. Jesteśmy zatem w namiocie. Jest piątek, 22 dzień lutego tego roku. Oto przed Państwem znakomity dziennikarz, pisarz, którego książka Duchy Jeremiego była nominowana do prestiżowej nagrody Nike. A zatem Robert Rient. Witam. Dzień dobry. Ale także mógłbym powiedzieć, że to spotkanie z Łukaszem Zamilskim, bo nadal takie właśnie dane osobowe nosisz w swoim portfelu. Formalnie Łukasz Zamilski, tak. Chociaż dla wszystkich w sumie poza rodzicami Robert. Napisałeś, że by mógł żyć Robert Rient, musiałeś uśmiercić Łukasza Zamilskiego. To aż tak było poważnie? Tak, to są wciąż wspomnienia historii, która skończyła się jakieś 15 lat temu dla mnie, ale w tamtym momencie było to dramatyczne poczucie tego, że pewne życie musi się skończyć, żeby inne życie musiało się zacząć. To taki dramat czy dylemat przypominający dla mnie w tamtym czasie dylematy Antygony czy Judyma, że są, widziałem dwie drogi i żadna z nich nie była dobra. Ta pierwsza droga to była droga z Bogiem, z całą rodziną, z wyznaniem, w którym się urodziłem, a ta druga to była droga miłości, zakazanej miłości, spróbowania tego, czego naprawdę chcę i utraty Boga i całej rodziny, więc te dwa pragnienia były nie do połączenia. No i tak sobie wymyśliłem, że tego Łukasza może trzeba uśmiercić i powołać do życia kogoś innego. To jest godzina prawdy. Myślę, że słowo prawda dla ciebie akurat, Robert, jest bardzo ważne, bo można by spojrzeć na twoją drogę jako na ciągłe poszukiwanie prawdy. Ty ją znalazłeś? Wydaje mi się, że w wielu momentach tak i każdy z tych momentów okazał się fałszywy, bo z prawdą mam takie doświadczenie, że ten moment, w którym ją chwytam, opisuję, nazywam, albo głoszę innym, albo wiem, że to jest prawda, to prawda szybko zaczyna mi się rozsypywać, bo wydaje mi się, że jeśli używamy już tak wielkiego słowa, to dla mnie prawda dotyczy tego, co jest bardzo duże, ogromne, związane z życiem, z wszechświatem, z drzewami, z kamieniami, z ludźmi, z miłością, więc nie jest możliwe do uchwycenia. Na pewno nie przez tego człowieka, przez jego usta, przez słowo, więc wydaje mi się, że prawda się pojawia. Pojawia i znika i jest prawda danej chwili, prawda danego momentu, ale jak byłem długo związany czy przyklejony z jakąkolwiek prawdą, to okazywała się ona nie być prawdziwa, a ta najważniejsza kiedyś prawda, no to religia Świadków Jehowy, bo Świadkowie Jehowy swoją religię nazywają właśnie prawdą. O tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast jakiej prawdy spodziewałeś się, kiedy podjąłeś decyzję o samobójstwie? Czego się spodziewałeś, że co tam zastaniesz? To była ucieczka, to była próba skończenia z każdym pytaniem, z każdą wątpliwością, z poczuciem wstydu, winy, żalu, ale też z takimi destrukcyjnymi myślami i z poczuciem, że nie zasługuję na to, żeby żyć, a przynajmniej nie taki, jaki jestem. A skoro tym, kim jestem, nie może się zmienić, skoro ja go nie potrafię zmienić, no to być może czas skończyć jego życie. Więc to był ten najczerniejszy moment w życiu. Dobrze, że żyjesz. Bardzo dobrze, bardzo. Ja celebruję życie od kilku lat, to nowe doświadczenie, ale kiedyś tak nie było. No właśnie, dziś mieszkasz w pięknym miejscu. Cudownym. Na wsi dolnośląskiej, chodzisz do lasu, cieszysz się każdym dniem. Jesteś wolnym, szczęśliwym człowiekiem? Wolnym na pewno. Z tym szczęściem to jest tak, że przestało ono być dla mnie aż tak bardzo istotne czy znaczące. Bardzo cenię sobie wolność i miłość i wydaje mi się, że nie można czuć jednej bez drugiej. To znaczy, że jak czuję miłość, to znaczy, że jestem wolny. Jak czuję wolność, to znaczy, że kocham gdzieś kogoś, więc ten moment w życiu na pewno jest moim ulubionym. I mówię tak od kilku lat już, że każdy z tych kolejnych dni. To nie znaczy, nie przychodzą chwile, w których jestem rozczarowany czy niezadowolony, bo ciało boli, bo coś się nie udało, bo nie osiągnąłem tego, czego chcę. Ale skończył się ten moment, w którym targają mną wątpliwości właśnie tego typu, czy mam prawo żyć, albo jakieś takie kompulsywne pragnienie znalezienia sensu w życiu. To się skończyło. To zostało w jakiś sposób odnalezione. Odnalezienie sensu życia jest czymś fantastycznym. Można ci tylko pozazdrościć. No ale droga do tego była burzliwa, pełna zakrętów, trudnych bardzo momentów, jak chociażby próba samobójcza, na szczęście nieudana. Wychowywałeś się tutaj, w Szklarskiej Porębie. Tutaj mieszkają do dzisiaj twoi rodzice. I tutaj niejako musiałeś przyjąć pewien model wejścia w swoje życie, bo byłeś wychowywany w rodzinie Świadków Jehowy. Ty nie miałeś wyboru. Wtedy nie. Chociaż teoretycznie jest tak, że Świadkiem Jehowy zostaje się wtedy, kiedy podejmie się samodzielną decyzję na temat własnego chrztu. Więc ja tą decyzję podjąłem w wieku 14 lat i przyjąłem chrzest na stadionie miejskim w Wałbrzychu, ale faktycznie urodziłem się w religii Świadków Jehowy. Zresztą tak jak moi rodzice, to z pokolenia na pokolenie była przekazywana ta religia i faktycznie tym miastem chodziłem w dosyć obrzydliwym garniturze, jak teraz o tym myślę, i bardzo kolorowych krawatach, głosząc właśnie prawdę. Wtedy byłem absolutnie przekonany właśnie, że ja tę prawdę znam i jest ona tak ważna i tak istotna i tak silna, że zasługuje na to, żeby opowiedzieć wszystkim innym, którzy żyją obok. Więc to nie była tylko Szklarska Poręba, bo często wyjeżdżałem również na tak zwane ośrodki pionierskie, na tereny wiejskie, tam gdzie jest mało Świadków Jehowy, właśnie żeby głosić. Nasza wiedza o Świadkach Jehowy jest taka bardzo fragmentaryczna, pełna stereotypów. Mogę powiedzieć, że tak postrzegam Świadków Jehowy jako ludzi, którzy chodzą po świecie i mówią, że nadchodzi koniec świata, że jesteśmy fatalnym społeczeństwem, złą cywilizacją, która musi zapłacić straszliwą cenę, jaką będzie potop. Zresztą Noe, który zbudował Arkę, jest uznawany przez Świadków Jehowy za swojego, za jednego z nich. To wszyscy wiemy, jaka była rola Noego i co zostało mu przez Boga zaproponowane. Czy to jest pełna prawda? Na tym tylko polega, że Świadek Jehowy chodzi po świecie i mówi, za chwilę umrzesz, bo przyjdzie koniec świata. Chyba że chcesz żyć wiecznie, to bądź taki jak ja. Jeśli chodzi o Świadków Jehowy, to nie ma jednego Świadka Jehowy. To są różni ludzie, bardzo różni. Od bardzo mądrych, współczujących, kochanych i cudownych, po zamkniętych w sobie, fanatycznych, przerażonych życiem. Z moich doświadczeń, które dawno temu tak naprawdę te doświadczenia były związane z próbą głoszenia czy nawracania, są takie, że do społeczności Świadków Jehowy przyłączali się zazwyczaj ci, którzy są w trudnym momencie życia, czyli cierpią niedostatek finansowy, albo są w żałobie, albo borykają się z jakimś uzależnieniem. I Świadkowie Jehowy często obiecywali im pomoc, naprawę też tożsamości, studiując z nimi regularnie Pismo Święte, Biblię, na podstawie własnych publikacji. No, ale też Świadkowie Jehowy używają takiego zwrotu jak jaśniejsze światło. Jaśniejsze światło oznacza, że mogą zmieniać swoje nauki, jeśli to jest głos Świadków Jehowy, Bóg objawi je, a w rzeczywistości wygląda tak, że około 8 mężczyzn zarządzających z Ameryki, tak zwane ciało kierownicze, zmienia nauki. Ja żyłem w takich czasach, w których było obecne przekonanie, że ci, którzy urodzili się przed rokiem 1914, nigdy nie umrą. Nazywało się ich pokoleniem. To pokolenie miało nie przeminąć. To pokolenie przeminie, póki nie przyjdą dni ostatecznie. Więc te nauki w ostatnich latach też się bardzo zmieniały i cały czas się zmieniają. Świadkowie Jehowy, tak jak myślę, inne wspólnoty próbują nadążyć za czasami, za wirtualnym światem, za mediami społecznościowymi, ale faktycznie podstawą jest wiara w życie wieczne na ziemi dla wybranych. I jest jeszcze jeden taki bardzo pozytywny stereotyp dotyczący Świadków Jehowy, że są to ludzie niezwykle uczciwi. Mhm. Mówi się, chcesz zbudować dom, weź ekipę Świadków Jehowy, bo oni to zrobią doskonale, nie będą pili, bo są abstynentami i będziesz skrajnie zadowolony. To prawda? To prawda, że jest wielu bardzo uczciwych Świadków Jehowy, którzy biorą sobie do serca zasady biblijne i nie kradną, nie oszukują, ale poznałem również wielu Świadków Jehowy, którzy upijają się, kradną, oszukują, zdradzają, którzy stosują przemoc, biją nie tylko dzieci. Jak normalnie ludzie. Normalni w cudzysłowie, tak? Ale myślę sobie, że czasami jest tak, że jeśli jestem zobowiązany pokazywać na zewnątrz, jak jestem dobry, jak bardzo kocham Boga, jak święty jestem, to ukrywam ten mrok, te demony, ten cień w swoim domu. I w wielu domach Świadków Jehowy, nie wiem czy w wielu, w niektórych, stosowana jest przemoc jako narzędzie wychowawcze. Rozga karności, o której mówi Biblia Święta, brana jest w sensie literalnym. Więc myślę, że ciężko mówić, że jest jakiś jeden określony dom Świadków Jehowy, który byłby reprezentacyjny dla wszystkich innych. Jest na pewno różnie, tak? Świadkowie Jehowy to nie są dobrzy albo źli ludzie. Tam są i dobrzy, i źli ludzie, tak jak wszędzie. Jakim był wobec tego Łukasz Zamilski? Zejdźmy teraz na poziom tego chłopca, który się wychowuje w Szklarskiej Porębie, który chodzi do szkoły, ale naraz jak jest śpiewany hymn na apelu, to nie może tego hymnu śpiewać. Są bardzo ostre ograniczenia. Ty miałeś pewnie cały czas poczucie, że jesteś inny od rówieśników. Tak. Tak, to było towarzyszące bardzo. Wiesz, ja teraz jak o tym myślę, to faktycznie patrzę trochę jak na film albo na życie kogoś, kim już nie jestem. Tak, myślę, że byłem trochę przestraszonym dzieciakiem, który często wpadał w rolę błazna i klauna, bo to przynosiło jakieś gratyfikacje i lubiłem też się wygłupiać. Wspomniałeś o tym hymnie, no ale to jest tak, że Świadkowie Jehowy nie obchodzą Bożego Narodzenia, więc jakby malowanie flagi czy dawanie sobie prezentów, nie obchodzą urodzin, więc ten słynny cukierek, którym się nie częstują. Tak, czułem się inny, ale myślę, że ta inność była też pogłębiana przez wewnętrzny brak przyzwolenia, który być może inni Świadkowie Jehowy sobie dają, tak? Bo myślę, że to, czy świat patrzy na nas jako na innych, bardzo duże ma znaczenie, jak my sami o sobie myślimy. No więc takie to było. Z jednej strony poczucie bycia innym, to znaczy gorszym, ale po powrocie do wspólnoty było się innym, to znaczy lepszym. Przecież żyliśmy w społeczności ludzi wybranych, lud Boży, więc można było na zebraniu opowiadać o swoich trudnych, traumatycznych przeżyciach w szkole. I o to poradziłem sobie. Żyję w szatańskim świecie i wciąż przetrwałem. Więc to była taka dwoistość cały czas. Z jednej strony poczucie zawstydzenia i upokorzenia, a z drugiej strony poczucie wyższości. Żadna z tych emocji nie była, wydaje mi się, do końca prawdziwa. Miałeś mocne wsparcie ze strony rodziców, prawda? Mhm. Bo niejako oni cię wprowadzili ten świat, nie dając specjalnie możliwości wyboru. Ale mówisz, że doszedłeś do 14 roku życia, kiedy no, już musiałeś zdecydować. Był w tobie bunt? Była w tobie potrzeba powiedzenia, nie chcę tak żyć? Przez chwilę w pierwszej klasie liceum, kiedy spróbowałem czystej wódki i papierosów, ale to trwało naprawdę krótko i też wtedy kumple, towarzysze się pojawili życia. Trwało to kilka miesięcy. Ale ja troszeczkę byłem inny również niż moja rodzina. Znaczy ja miałem w sobie bardzo silny rys fanatyczny i to była moja decyzja, żeby zostać na przykład pionierem stałym i przez prawie 4 lata pionier stały, to zdaje się, że byłem pierwszym w ogóle w Szklarskiej Porębie, który każdego miesiąca głosi 90 godzin. Do tego 3 zebrania w tygodniu, zbiórki i szkoła. Ja rzuciłem liceum dzienne, żeby pójść do zaocznego, więc ten rys fanatyczny, myślę, był czymś sprezentowanym mi od, nie wiem, przodków, losu. 90 godzin miesięcznie musiałeś chodzić? Chciałem. Dzwoniąc do ludzi dom po domu w Szklarskiej Porębie, dzwonek, halo, kto tam? Tak. Co wtedy odpowiadałeś? różne rzeczy. Na przykład, co państwo myślicie na temat zanieczyszczenia, albo czy Bóg nas zbawi, albo jak sobie poradzić ze śmiercią. Nie pamiętam już, ale Świadkowie Jehowy też w tak zwanej teokratycznej szkole służby kaznodziejskiej uczą się wstępów, czyli uczą się tego jak. A wypisałem się z tej szkoły ponad 20 lat temu, więc nie pamiętam. Ale chodziło o to, żeby tym pierwszym pytaniem zainteresować osobę po drugiej stronie, co zazwyczaj się nie udawało, ponieważ ludzie już mają albo mieli wyrobione zdanie na temat Świadków Jehowy i ta odpowiedź była szybka, że nie jestem zainteresowany, nie mam czasu, dziękuję, albo dobrze, wezmę te publikacje. Była też agresja? W Szklarskiej Porębie, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale na ośrodkach pielęgniarskich owszem, zdarzało się, że ktoś poszczuł psem, ktoś wybiegł z nożem, więc były jakieś takie sytuacje, ale to są skrajne i bardzo rzadko. Zazwyczaj to była lekka niechęć, czasami trzaśnięcie drzwiami, czasami spojrzenie przez wizjer i nieotworzenie drzwi, bardzo rzadko agresja. Rozumiemy, co się z tobą działo. Wiemy, że musiałeś w pewnym momencie bardzo mocno związać się z tą ideologią Świadków Jehowy. Zależało ci na takiej karierze. Tak. Prawda? Awanse oczywiście, awansach. Dla mężczyzn zresztą one są tylko, więc chciałem się wspinać po tych szczeblach. Tak. Właśnie. Co się takiego wobec tego wydarzyło, że w pewnym momencie ta determinacja zaczęła słabnąć. Mogę podać kilka przyczyn. To był też moment wyjazdu na studia i zobaczenia, że inni ludzie żyją inaczej, zdobywania również wiedzy, ale też ta wiara, ja myślę, że traciłem ją przez kilka lat. Również patrząc na to, jak traktowane są właśnie kobiety, ale też dzieci, na to, co pod słowem prawda jest naprawdę prawdziwego, a co pod słowem prawda jest zamiatane pod dywan. Frustrujące były również zmiany nauk. Istotny był również fakt, że w religii Świadków Jehowy osoby homoseksualne uznawane są za należące do szatana, do jego jakby rodu. Nie te, które tylko są osobami homoseksualnymi, ale te, które praktykują, tak, czyli mają, są zakochane na przykład. No to jest kolejny wątek, który poruszymy, ale to już był okres twojej świadomości co do orientacji seksualnej. Mhm. Tak. Ja miałem w ogóle narzeczoną Gaję i datę ślubu wyznaczoną, więc ze wszystkich sił próbowałem być zdrowym, normalnym, prawdziwym, białym, heteroseksualnym mężczyzną. No i podjąłem szereg różnych prób. To też były czasy zupełnie inne niż teraz. Wtedy internetu nie było. Ja wiedzę na temat tego, czym jest masturbacja, w religii Świadków Jehowy nazywana często samogwałtem, czerpałem z publikacji Świadków Jehowy przede wszystkim. Ewentualnie jakichś książek, ale tych było niewiele. Również wiedzę na temat orientacji seksualnej, homoseksualizmu. W tamtych czasach w ogóle świadomość i w Polsce była dosyć niska. Bez internetu to, czym mogłem się nakarmić, to była przede wszystkim książka Twoja młodość, korzystaj z niej jak najlepiej, to taki tytuł. I tam był jeden z rozdziałów zatytułowany Samogwałt a homoseksualizm albo i homoseksualizm. Więc ja dorastałem w takim poczuciu, że coś jest ze mną bardzo nie tak, że nie zasługuję na to, żeby stawać przed obliczem Boga, jeśli nie naprawię siebie. Czyli poczucie stałego, permanentnego grzechu. Tak, grzechu albo grzechu, który się jeszcze nie dokonał, bo skosztowałem, jeśli można powiedzieć, rozkoszy cielesnych znacznie później, w bardzo późnym wieku myślę. Ale to było takie, jeśli żyje się gdzieś i nikt nie wie, kim jestem i słyszę co chwilę komunikaty na swój temat, że nie zasługuję na życie, no to w pewnym momencie wierzę w to. I myślę, że w naszych czasach dzieciaki, które żyją na wsi, mają 13-14 lat i słyszą z ust polityków i telewizji o tym, że są zboczeńcami, porównuje się ich do pedofilów, zoofilów, to jest miażdżące dla psychiki. Jeśli ten ktoś nie ma wsparcia w swoim otoczeniu, bliskiej osoby, kogoś, komu może się zwierzyć, no tak jak Dominik z Bieżunia, który powieszył się na sznurowadłach, o wielu takich przypadkach po prostu nie wiemy. I w tamtych czasach było podobnie, więc mój los nie był jakoś bardzo wyjątkowy od innych. Różnił się tym, że przeżyłem, że miałem, myślę, odwagę i chęć, żeby wypisać się ze środowiska i ze świata, który mówił mi, że jestem zły. Ty byłeś cały czas w niezwykłym konflikcie ze sobą. Tak. Ty siebie nie akceptowałeś. Mhm. Ani jako osoby homoseksualnej, ani jako tak naprawdę nie do końca osoby spełniającej wymogi, które nakazywał ci Bóg. Też myślę sobie teraz, że to był prezent od życia, bo jak się dostaje taką łamigłówkę do rozwiązania, że jest się w klasie jedynym chłopcem z kociej wiary, co zasługuje na wykluczenia, przy okazji ten chłopiec z kociej wiary ukrywa jeszcze jedną tajemnicę, że jest gejem, jest to zagwozdka, z którą ja jak miałem 19 lat, to napisałem mojej przyjaciółce na kartce, jestem gejem, bo nawet bałem się użyć tych słów i powiedzieć, więc przez te 19 lat nosiłem w sobie te dwa znaki zapytania, jak to pogodzić, co mam z tym zrobić, dlaczego życie tak wygląda. Z jednej strony słyszę od wszystkich ludzi, których znam, że coś jest ze mną nie tak, muszę to naprawić, no więc naprawiam, rok za rokiem, nie udaje się. I myślę, że to był prezent, dlatego że dzięki temu nauczyłem się, że mogę zmienić swoje życie i że mogę to zrobić kilka razy w ciągu życia. Wciąż uważam się za młodą osobę, zaraz 40 dopiero będzie. I to odejście z religii świadków Jehowy było pierwszym radykalnym krokiem. Ale później to mi bardzo pomagało, kiedy stykałem się z toksyczną relacją, z pracą, która nie dawała satysfakcji. I tych prac zmieniłem, myślę, z 20, lądując w końcu w miejscu, w którym lubię. Więc to w jakimś sensie był prezent od życia. Bolesny, ale prezent. Mówisz o wypisaniu, o odejściu, to zaraz nam powiesz, jak to formalnie wygląda, bo to nie jest takie proste, nie jest. Ale zakończmy tę pierwszą część opowieści bardziej Łukasza Zamilskiego niż Roberta Rienta, piosenką, którą chciałbyś usłyszeć. No, tytuł jest znaczący, Losing My Religion. Tyś w pewnym momencie stracił tę swoją religię. Miałeś poczucie pustki? Ogromne, ogromnej, rozległej, szepczącej, wielkiej, czarnej pustki. Łukasz Zamilski, który dzisiaj pisze jako Robert Rient. Pisze, żyje, doświadcza świata, z czego jest szczęśliwy, bo teraz dopiero może powiedzieć o sobie, że odnalazł ten sens życia. To zresztą odważna teza. Robert, bo teraz już powiem do ciebie per Robert wyraźnie, to odejście od świadków Jehowy nie jest proste, bo są pewne mechanizmy, które to mocno utrudniają, nie mówiąc na przykład także o relacji z twoimi rodzicami. Jak tyś sobie z tym poradził? Bardzo się tego bałem, ponieważ kiedy jest się w kręgu, w środku świadków Jehowy, to jest w głowie taka informacja, że odchodząc nie będzie z tą osobą żadnego kontaktu, w sensie dosłownym. Osobie wykluczonej nie mówi się zazwyczaj dzień dobry. Ci, którzy utrzymują z nią kontakt, mogą zostać wykluczeni ze społeczności tylko za utrzymywanie z nią kontaktów. Jest też hierarchia, to znaczy wykluczony to jest ten, który odszedł albo został wykluczony, bo popełnił jakiś grzech. Ja odszedłem sam, pisząc długi list do zarządu organizacji. Ale jest też jeszcze jedna, ostatnia, najgorsza podkategoria. To jest odstępca. Odstępca to jest ktoś, kto nie tylko odszedł albo został usunięty, ale jeszcze jest na tyle bezczelny, że wypowiada się negatywnie na temat Świadków Jehowy. No i ja wylądowałem w tej najgorszej kategorii po książce Świadek, ale też chcę już zupełnie poważnie i szczerze powiedzieć, że ja nie uważam, by Świadkowie Jehowy byli najgorszymi ludźmi na świecie, albo żeby w ogóle byli złymi ludźmi, bo tak nie jest, to nie jest prawda. W tej religii wciąż znam i utrzymuję kontakt tajemny, ze względu na te osoby, w kontakt z fascynującymi, fantastycznymi ludźmi. No więc ja jestem tym odstępcą i odejście wiedziałem, że będzie się dla mnie związało być może z utratą wszystkich, których kocham. Szczęśliwie tak się nie okazało, no ale straciłem zdecydowaną większość i do teraz zdecydowaną większością rodziny nie mam kontaktu. No i te rany zostały zagojone, żałoba przeżyta, ale ten moment odchodzenia to był taki moment zmierzenia się i z ostracyzmem, i z próbą jeszcze nawracania, ze łzami, z namawianiem, z manipulowaniem, z różnymi emocjami. Więc to nie było proste. Tym bardziej, że to było odejście w nicość. To znaczy ja nie znałem świąt, nie wiedziałem, co się robi podczas Bożego Narodzenia. Nie wiedziałem za wiele o narkotykach, o relacjach. Wydaje się dla osób, które tylko obserwują Świadków Jehowy, że są zwyczajni ludzie, ale ci ludzie żyją wewnątrz własnego słownika, własnego systemu, własnych zasad. Więc to było takie rzucenie się w zupełnie nieznanym kierunku. I wtedy to było przerażające. Teraz lubię, jak coś jest nieznane, lubię niewiadome. To jest pociągające, to jest rozwojowe, ale wtedy to było, no właśnie to była taka pustka. Musiałeś zatem znaleźć jakiś sposób, żeby z tym przerażeniem sobie poradzić. Bo jak wiesz, człowiek przerażony albo reaguje skrajną agresją, albo może pójść w autodestrukcję, co w twoim życiu już się zdarzyło. Jak wybrnąłeś z tej trudnej sytuacji? Myślę sobie, i to się utrzymuje przez całe życie, że są siły znacznie potężniejsze niż ja. Cały czas czuję te siły, to są obecne. I czuję te siły, kiedy ściskam w ręku kryształ górski, albo kiedy idę do lasu i patrzę na stare dęby. To są dokładnie te same siły, które wtedy przychodziły do mnie pod postacią Inki na przykład, przyjaciółki, która się pojawiła. Pojawiali się ludzie, którzy pokazywali mi, że żyją na przykład w sposób wolny, płacąc za to często cenę, bo Inka wylądowała na wiele miesięcy później w szpitalu psychiatrycznym. Myślę, że sobie radziłem tak, jak umiałem, czyli dosyć nieporadnie, używając również różnych substancji psychoaktywnych przez jakieś 2 lata. Trochę, żeby uśmierzyć ból, żeby znieczulić się, żeby zanurzyć się w różnych doznaniach, doświadczeniach, rzucając się na mężczyzn, na kobiety, na przyjaźnie. To było takie, mówi się właśnie dla Świadków Jehowy, że jak się zerwie im smycz, to pobiegną w każdym kierunku. I to jest dosyć okrutne powiedzenie, bo jeśli ktoś przez całe życie był na smyczy, to oczywiście, że pobiegnie w każdym kierunku, bo co ma robić? Tylko może się boleśnie poranić. I tak było. Było. Było, było. Były duże koszty? Miałeś poczucie, że jesteś wykorzystywany na przykład przez mężczyzn? Nie. Nie, nie, tak nie było. Myślę, cały czas myślę o tych siłach, które mnie chroniły, więc nie spotkała mnie żadna większa trauma niż bycie w religii, myślę. Wiesz, z jednej strony były jakieś takie koszty i smutek, i rozpacz. Wtedy też był ten moment, o którego zaczęliśmy, czyli próba samobójstwa, związana również z utratą znanego świata, systemu bliskich. Ale ja też już zacząłem wtedy rozkoszować się wolnością. To znaczy, że studiuję, w pewnym momencie studiłem 3 kierunki w ogóle bardzo zachłannie, skończyłem 2, ale rzucałem się na wiele różnych rzeczy. Książki, przygody, filmy, reality show, które kochałem. No i te używki, niektóre nie były wcale aż tak bardzo złe, jak straszne. Czyli troszkę tak jak taki zachłanny facet, który głodował przez wiele, wiele lat i naraz przed nim stół obfitości. Tak. Tyś się rzucił. Tak. Na ten stół obfitości. Tylko wiesz, jakie są efekty? Obróz zjadłem też, myślę. Obróz prawie zjadłeś, tylko efekty są takie, że człowiek wymiotuje wtedy. Tak. Musi tak. to z siebie wyrzucić. Tak. I przyszedł taki moment. I to był ten moment zwrotu, w który powiedziałem, dobrze, to jeszcze raz. Teraz szukam prawdy. Bardzo mocno zbliżałem się. Jadąc do Tajlandii, mieszkając chwilę w klasztorze i gdzieś byłem bardzo zafascynowany buddyzmem, który wydawał mi się taką ostoją, oazą miłości i spokoju. Ale kiedy rozmawiałem z takim mnichem leśnym, który od kilku miesięcy mieszkał w lesie w Kuti. W Kuti to są takie domki bez drzwi, okien. I byłem już bliski też podjęcia decyzji, że ja też tam wyląduję, bo wydawało mi się, że wszystko jest w porządku. I rozmawiałem z nim, dlaczego kobiety nie mogą tak jak ty. I on mi powiedział, że najprawdopodobniej zrobiły coś złego w poprzednim życiu i w następnym być może odrodzą się jako mężczyźni. I poczułem ten sam zapach dyskryminacji, który mnie odrzucił. Więc to odejście od Świadków Jehowy zapaliło kilka takich czujników. Trochę podobnie było później z kriya-jogą hinduistyczną, czy z każdym innym systemem, który jestem wdzięczny. To nie jest tak, że chcę opluwać te doświadczenia, bo one były cenne. Medytacja vipassana wciąż uważam za świetne i bardzo pomocne doświadczenie. Ale w każdym miejscu, w którym zaczynałem się czuć jak w więzieniu, zabierałem swoje graty i się wyprowadzałem. No ale wróćmy jeszcze, zanim opowiemy o podróży, bo to twoje ostatnie doświadczenie. Tak. Mamy też książkę nową, Przebłysk. Ta świadomość wolności, która do ciebie dotarła, że nie jesteś już w okowach religii, Czy spowodowała taki także wykwit tej świadomości orientacji seksualnej? Ja myślę, że ja widziałem zawsze, naprawdę zawsze. A przynajmniej od tego momentu widziałem, od którego każdy heteroseksualny mężczyzna i heteroseksualna kobieta wie, że jest heteroseksualna. Więc to wcześniej miałem tę świadomość, tylko ją ukrywałem. Ale kiedy poczułem, że mogę zakochać się i spróbować, to oczywiście dałem sobie prawo, ale wciąż odzywały się stare programy, które mówiły, nie zasługujesz na miłość. I to był taki naiwny i destrukcyjny czas też dla innych, bo jak pojawiał się ktoś, kto wyznawał mi miłość, albo nie daj Boże wręczył klucz do swojego mieszkania, no to dzień lub dwa dni później ja już zostawiałem tę osobę. Też właśnie jak taki podlotek, który był przerażony miłością. Takie proste myślenie o wolności to jest to, że masz prawo wyboru. Tak. Dokonałeś wyborów wtedy, kiedy już poczułeś się wolny? I jakie to były wybory? Dokonałem takich wyborów, że będę mieszkał tam, gdzie chcę mieszkać. No więc ponad 25 razy się przeprowadzałem, wciąż nie mogąc znaleźć tego miejsca. Różne miasta, różni ludzie. Też tak było z pracą. Pierwsza praca to w ogóle w barze pod Skocznią w Szklarskiej Porębie. Niedługo tam wytrzymałem, to 15 lat miałem. Później był tygodnik szklarsko-poremski, a później pracowałem jako barman z osobami niepełnosprawnymi, jako wykładowca w radio, też w pracowni psychologicznej prawie 10 lat. A jakie studia skończyłeś, bo jeszcze nie powiedziałeś? Pedagogiczne studia. I resocjalizację, a później robiłem też psychoterapię w Krakowie. Ale dając sobie wciąż prawo, żeby odchodzić, czy nie kończyć wszystkiego, co zaczynam, bo w Krakowie to zacząłem studia literacko-artystyczne tak zwane i zrobiłem tylko rok. I nie żałuję tej decyzji. Co nie jest opowieść o jakiejś takiej bardzo silnej konsekwencji, ale o właśnie o wolności. A cały czas pod spodem marzyłem o pisaniu. Ale czułem, że trochę to nie dla mnie, że lepsi piszą, ci mądrzejsi, ci prawdziwi, ci urodzeni, ci, których rodzice pisali albo dziadkowie, ale cały czas to marzenie było obecne. I, no więc ten wybór to był też taki, że zostawiam wszystko. Wtedy wyprowadzam się do Warszawy, której nie znałem nikogo i żadnej redakcji, żadnego nazwiska i zacząłem pisać teksty, wysyłać je do różnych redakcji, często bardzo słysząc nie, ale pojawiło się tak, tu się pojawiło tak. No i to zaczęło jakoś pracować. No i teraz żyję tylko i wyłącznie z pisania. Lubisz twoje pisanie? To ci sprawia radość? Nie bardzo. To znaczy, to zależy. Jak to jest świeże, to lubię, ale pierwsza książka, cieszę się, że znika z rynku. Z przebłysku nie jestem już za bardzo zadowolony. Bardzo lubię Duchy Jeremiego. Tam jest włożone dużo serca i no bardzo tu cię za Duchy Jeremiego spotkała cię ogromna nagroda. Tak. Nominacja do Nike, prestiżowej polskiej nagrody literackiej. Musiałeś się poczuć w gronie wtedy już naprawdę pisarzy. Tak, chociaż ja unikam, staram się. Oczywiście moje ego było bardzo szczęśliwe i skakało do góry z radości, ale wiesz, jak tu cię pochwalą, to za chwilę usłyszysz, że to, co robisz, jest beznadziejne, więc staram się unikać tych zachwytów albo przygnębień związanych z nagrodami. Ale wygląda na to, że czytelnicy niektórzy przynajmniej zaakceptowali są. Niektórzy. To za chwilę nam opowiesz już o takiej współczesnej wizji samego siebie i tego sensu życia, który odnalazłeś. Czas na drugą piosenkę. Tori Amos, dlaczego? Tori Amos, Crucified. To był moment, wracamy do tego momentu samobójczego trochę. Pamiętam, mieszkałem w Poznaniu na Kazimierza Wielkiego, leżałem w wannie i słuchałem płyty Little Earthquake, właśnie Tori Amos. Ona była zgwałcona, przeżyła straszne chwile przez swojego fana. Jej historia była dla mnie bardzo inspirująca, bo ona przekuła ten gwałt, to co ją złego spotkało i wyśpiewała to wszystko. Ona wyśpiewała to na płycie. No to trochę jak ty wykrzyczałeś siebie w światło. Tak. Ściągnąłem spodnie i pokazałem, tak wyglądam, bierzcie mnie lub nie, tak? No i niektórzy powiedzieli nie, niektórzy powiedzieli tak, ale świadka już też bym nie napisał. Ale wracając do Tori, to jest tak, że ten utwór szczególnie, ona tam śpiewa takie słowa, że nic, co robię, nie jest dla ciebie wystarczające, w domyśle mówiąc do Boga, i że dlaczego my wszyscy każdego dnia siebie poświęcamy. Dla mnie dalej jest tak, że utożsamiamy miłość z poświęcaniem, więc ten utwór był bardzo, bardzo istotny i pomagał mi, myśląc sobie, że są gdzieś tam inni, którzy cierpią, na razie jeszcze schowani w szafie, ale mają odwagę, żeby stanąć przed mikrofonem i zaśpiewać. Pisać jest prosto, nikt na mnie nie patrzy, mogę być w brudnym dresie. Ona siadała do fortepianu i śpiewała o tym wszystkim, więc no, bogini dla mnie. Posłuchajmy. Got a bowling ball in my stomach. I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving another nail in. Just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves? suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. Godzinie prawdy, Robert Rient, już teraz zdecydowanie. Dużo ważnych słów pada dzisiaj w tej godzinie. Wolność, miłość, sens życia. To dam ci teraz prawo, żebyś powiedział coś o tej miłości, bo jesteś już dojrzałym mężczyzną, a ciągle bez miłości życia. To nieprawda. To znaczy nie ma mężczyzny obok mnie. Szukam męża, jeśli jest gdzieś chętny, to można się oświadczać. Ale wiesz co, ja miłość znalazłem bardzo mocno w lesie. I to mówię zupełnie nie żartując. Wróciłem teraz z Burkina Faso w Afryce. To było jakieś dopełnienie pewnego procesu. I tam spędzałem wiele dni, siedząc na czerwonej afrykańskiej ziemi, dotykając głazów, kamieni, rozmawiając z baobabami. Ja wyobrażałem sobie, że najważniejsza miłość to jest ta w związku. A poza tym to trzeba spać w jednym łóżku. A ja niekoniecznie lubię spać w jednym łóżku. Ktoś chrapie, ktoś się wierci. Lubię się czasami przytulić, ale wolę spać na przykład sam. Wokół miłości, związku romantycznym, erotycznym też jest dużo takich prawd, które niekoniecznie okazały się moimi prawdami. Więc myślę, że jestem sam. Mój ostatni związek to było 6 lat temu. I lubiłem myśleć przez te 6 lat, że och, nikt się nie trafia, nikt mnie nie chce. Ale prawda jest też taka, że jak mam chwilę wolnego czasu, no to idę do tego lasu, albo jadę w góry, albo siedzę w domu przez 6 dni i nie chcę na nikogo patrzeć. Więc trochę jestem dziwakiem, który ma swoje przyzwyczajenia. Dla wielu osób to na pewno nie jest w ogóle atrakcyjne, ale też jestem bardzo wymagający tak naprawdę. Żyję z bardzo wąskim gronem ludzi, bardzo blisko. I to naprawdę jest małe grono. I wielką przyjemność sprawia mi przytulanie drzew, rozmowa z drzewami, po prostu leżenie w lesie. Dlatego przeprowadziłem się też pod las. To, co dostaję od natury, od przodków, którzy są, uważam wciąż, ich głos jest obecny w kryształach, w ziemi, w drzewach, to jest właśnie miłość. Więc ja miłość życia znalazłem. Okazała się zupełnie nie tym, czego oczekiwałem, ale naprawdę miłość życia znalazłem. Ma na imię natura. Tak, ale jeśli pojawi się jeszcze ta miłość przybrana w ciało mężczyzny, który będzie wrażliwy, czuły, wspaniały i będzie znajdował we mnie coś ciekawego, no to jestem na to otwarty. wszystko przed tobą. Powiedz, jaki był pomysł tej podróży, która okazała się tak znacząca dla twojego życia? Bo to czasami jest, że wszyscy mamy takie poczucie, ach, świat, podróżować. Czasem brak nam na to pieniędzy, odwagi, decyzji. Ty potrafiłeś to zrobić. Tak. Po pułczyny, po tym odchodzeniu z różnych miejsc, był faktycznie taki moment. W Warszawie wynajmowałem mieszkanie. Ja już o tym chyba opowiadałem. Stałem na balkonie, było ciemno. Niedaleko była fabryka Toitoi. Nie było czuć zapachu, ale patrzyłem na tę fabrykę Toitoi, tu szumiąca autostrada. I przyszło mi do głowy to pytanie, dlaczego ja tu jestem? I nie znalazłem żadnej odpowiedzi. No i pomyślałem, że w takim razie trzeba się zabrać z tego miejsca. Pretekstem był mój dziadek, który został zesłany na Syberię. Ja wyruszyłem w podróż dookoła świata w rocznicę jego zesłania. Bo z dziadkiem była trudna relacja i pomyślałem, że poszukam jego duchów na tej Syberii. A z Syberii ruszyłem w kierunku ciepłym. To znaczy zostawiłem kurtkę i buty, kurtkę w samolocie, a buty w Krasnojarsku w hostelu. I postanowiłem, że skoro już jestem w tej podróży, to po pierwsze będę ruszał się tylko w jedną stronę, aż dotrę do punktu wyjścia. No i będę tam, gdzie chciałem zawsze być, czyli Nowa Zelandia. Dalej na wschód. Dalej na wschód i na południe, tak, bo z Krasnojarska poleciałem do Bangkoku i zatrzymałem się w Tajlandii prawie miesiąc na wyspie Koh Samui. Czerwona papaja, czarna kawa, ocean, rudy pies, który się przypałętał i uczył mnie o przyjaźni. I bynajmniej nie hotele. Nie. Ja korzystałem głównie z Airbnb, z tego portalu, ponieważ wynajmowałem mieszkania u prywatnych ludzi. W hotelu to może jak była konieczność, się zatrzymywałem, ale no, za czynsz w dużym mieście można spędzić miesiąc prawie w każdym, może w każdym nie, ale w wielu miejscach na świecie, więc ja w tym momencie podróży nie miałem swojego mieszkania, nigdzie nie mieszkałem, bo się wyprowadziłem z Warszawy i nigdzie nie wprowadziłem. Więc było mi łatwiej. Nie miałem żadnych rachunków, żadnego kredytu, a przy okazji mogłem sobie pisać też i trochę dorabiać. No i stwierdziłem, że to przygoda życia, więc a jak już coś przeżyję, to mam ten nawyk czasami okropny, żeby to opisać, a czasami lepiej powstrzymać ten nawyk. Teraz jestem taki mądry, nie opisywać, tylko zostawić to dla siebie, bo można nadużyć słów. Czyli była Tajlandia, później kraina władcy pierścieni, Nowa Zelandia. Jeszcze wcześniej Malezja była. Malezja. I wyspa Langkawi, wyspa Orłów. Tak, i była Nowa Zelandia i bardzo szybko trafiłem do Śródziemia, do Shire, bo uwielbiam władcę pierścieni. Fascynowały mnie elfy, nie tylko elfy zresztą. To była też wyspa Wielkanocna, no i była Ameryka Południowa, bardzo ważna, istotna. Ceremonia ayahuaski w lesie amazońskim, w takim miejscu pozbawionym elektryczności i internetu, spanie w domku na drzewie i uczenie się. Wtedy rozpoczęło się prawdziwe uczenie mowy drzew od szamana Shipibo, który po prostu uczył mnie tego, co mówią drzewa i jak mówią drzewa i przestań umyśle czekać na słowa. Drzewa nie będą cię mówiły słowami, nie dadzą ci żadnej sentencji, ale mówią i mówią cały czas. No i on mi pokazał, jak słuchać i jak usłyszałem nagle, to siedziałem, ryczałem, kochałem. To właśnie było piękne doświadczenie. Okazało się, że nie tylko drzewa w lesie amazońskim mówią, ale wszędzie. I wróciłem do Szklarskiej Poręby, szedłem na Złoty Kamień, sobie popatrzyłem na brzozy i no, one też gadały. Tak? I cały czas jak się zbliży do ich frekwencji, do tej energii, to można usłyszeć drzewa i kamienie. I czasami później się nie chce być w związku, jak się posłucha tych drzew. Jak długo trwała ta podróż? Ta podróż nie trwała długo. To były niecałe 4 miesiące. Czyli te 4 miesiące, od kiedy wyjechałeś z Warszawy, zostawiając wszystko za sobą i wróciłeś z powrotem do Polski, to ważny moment twojego życia. To jest tak, jakby te 4 miesiące no, w znacznym stopniu ukształtowały ciebie takim, jakim jesteś dziś. To była wielka, ogromna inspiracja. Tym bardziej, że w tej podróży byłem sam. Nie miałem żadnych zadań. I faktycznie mam takie poczucie czasami, że to trwało 4 lata, bo wydarzyło się tak dużo rzeczy, w tym nic nie robieniu i nie dzianiu się, obserwowaniu godzinami fal, czy właśnie ten las amazoński, to było bardzo, bardzo znaczące spotkanie z szamanami Shipibo. Tak, no, dostałem odpowiedzi na pytania, których nawet nie umiałem zadać, czyli jak chcę żyć od tego momentu. Nie mam pojęcia, jak ja będę żył za 2 czy 3 lata i gdzie będę mieszkał. Nie chcę dawać sobie tej odpowiedzi, ale wiedziałem, że to musi być blisko natury. I uwielbiam te momenty, w których spotykam się z ludźmi, ale po takim intensywnym spotkaniu wiem, że potrzebuję odreagować kilka dni w swoim lesie, żeby zostać znowu samemu i móc znowu zacząć słuchać tego, co mówi natura. Więc tak, to była istotna, bardzo istotna podróż. Którą opisujesz w ostatniej książce? W książce Przebłysk. I tam są też zdjęcia. Ale poza takim klimatem bardzo mistycznym, o którym mówisz, tego poszukiwania natury, gadających drzew, czy była w tobie też potrzeba takiego zanurzenia się w takiej doczesności? Gejowskie kluby w Bangkoku, Los Angeles, wiesz, taki, żeby zakosztować też tego światowego życia. Robiłem to w Warszawie tak naprawdę. W Warszawie były takie imprezy, cykl imprez, one się zdaje się nazywały koksy i to było takie setki ludzi, wspaniałe kluby, świetna muzyka, ja uwielbiam tańczyć i mogę godzinami. Był taki moment, w którym próbowałem różnych rozkoszy, ale one jakby nie pozostawiały smaku długo. To było... Musiałem się znowu trochę znieczulić, żeby zanurkować w ten świat, czyli albo coś wypić, albo coś zapalić. I jakoś budziłem się rano i myślałem sobie, aha, to już? To? Jakoś takie miałem poczucie, że niekoniecznie. No ale w głowie było to przekonanie, największa miłość to ta w związku, to jak z kimś zamieszkasz. Ja wierzyłem w to. I jak przestałem w to wierzyć, to tam okazało się, że dużo jest innej miłości, która niekoniecznie jest dookreślona, sformalizowana. Więc tak, no próbowałem. Tak na koniec myślę, że musimy jeszcze dotknąć tej relacji między Robertem a Łukaszem. Mhm. Bo czy to już jest wszystko dokonane? Czy to jest proces, który zakończyłeś, zamknąłeś, Łukasz odpłynął? Czy też są chwile, kiedy go ciągle w sobie spotykasz? Bo ty go kochasz i nienawidzisz. Nienawiści już nie ma. On jest trochę tak jak, myślę, jak umarł nam ktoś bliski, z kim mieliśmy trudną relację i znajdujemy zdjęcie tej osoby niespodziewanie, to nagle wszystkie emocje wlewają się w ciało. Albo jak sobie popatrzę na to zdjęcie. I to trochę jest tak. Ja sobie myślę o tym chłopcu, bo to był chłopiec. Myślę sobie o tym chłopcu z dużą miłością. Z dużą miłością. To nie jest skończona historia. Myślę, ona się nigdy nie skończy, dopóki tu będę chodził, mówił i gadał. Skończona jest dla mnie na pewno historia z przynależnością do religii, jakiejkolwiek religii w tym momencie, a na pewno religii Świadków Jehowy. Nie mam potrzeby, chęci powrotu, ale też nie mam chęci, tak jak miałem przy Świadku, żeby próbować ocalić ludzi, którzy tam są, bo niektórzy są tam bardzo szczęśliwi i tego właśnie potrzebują. Więc ta historia w tym sensie jest skończona, ale tak jak przez kilka lat było dla mnie bardzo ważne, żeby wszyscy mówili tylko Robert. Jak ktoś powiedział Łukasz, to ja się obruszałem. A teraz jak ktoś do mnie powie Łukasz, to czuję dużo miłości. Był taki moment w tym lesie amazońskim, podczas ceremonii. To są długo, wielogodzinne ceremonie ayahuaski. I ja czułem, że boli mnie bardzo kark. I stwierdziłem, że pomasuję sobie kark rękami. No i ta medycyna, oni nazywają medycynę tą roślinę, czyli ayahuaskę, powiedziała do mnie, ale zbliżyłem rękę, żeby pomasować sobie bark tutaj. Co ty robisz? Ja mówię, że no chcę się pomasować. Ona mówi, tymi rękami? Ja mówię, no tymi. A ja powiedziała do mnie, no ale to pocałuj je najpierw. Wycałuj swoje ręce. I wtedy po raz pierwszy w życiu to zrobiłem. Pocałowałem swoje dłonie. Zazwyczaj było to dla mnie zawstydzające, krępujące. Jak to? Ja całuję swoje ręce? No, papieża ręce mogłem pocałować, ale swoje? No i wtedy poczułem, że ja na to zasługuję, tak jak my wszyscy. Na tę miłość, którą mogę sam sobie dawać. I w tym momencie też poczułem, że nie muszę sięgać po innego człowieka, żeby on mnie uratował, ocalił, żeby obdarował mnie tą miłością. Że jak ta miłość nie będzie ze mnie wypływała, to nigdy nikt tego źródełka nie nasyci. A robiłem to przez wiele lat, licząc na to, że ludzie będą odpowiedzią, a ta odpowiedź była cały czas tutaj, bardzo blisko. Właśnie również w tym pocałunku zafundowanym samemu sobie. Czy to była rozmowa z Łukaszem Zamilskim, czy z Robertem Rientem, to już państwo ocenią. Kogo było więcej w tej rozmowie? Chcecie jeszcze zapytać, jesteśmy w Szklarskiej Porębie. To jest to miejsce, w którym nie było ci lekko. Gdzie czułeś się wyobcowany, ale z drugiej strony, gdzie wydawało się, że wchodzisz w ten cudowny świat religii, który cię pochłonął i uczynił z siebie fanatyka. Kiedy dzisiaj przyjeżdżasz do Szklarskiej, które emocje, które wibracje są mocniejsze? Te lepsze czy te gorsze? Tych gorszych już w ogóle nie ma, bo wiesz, mnie tutaj tak przyjęto wspaniale. Anita z Muksialu maczała w tym mocno palce, ale w ogóle po pierwszym wieczorze autorskim ja dostałem kosz cukierków za te wszystkie cukierków, które nie dostałem w szkole. No to pomyśl, jak ja się czułem. Przez długie dni czułem się niesamowicie. I Szklarska po prostu przyjęła mnie mądrzej niż ja siebie przyjmowałem, mówiąc hej, uspokój się, jest tutaj miejsce dla ciebie, tak jesteś nasz. Ja się czuję bardzo stąd. Ja tutaj jestem, no wydaje mi się, że każdego miesiąca, czasami dwa razy w miesiącu, to jest bardzo blisko. Z mojej wsi w ogóle jest bezpośredni pociąg. Więc ja się czuję tu jak w domu. Ja myślę, że tu wrócę w ogóle, żeby żyć w sensie na stałe. Jeszcze nie jest ten moment, nie ten czas. Najprawdopodobniej tak będzie, więc wiesz, to są wspaniałe miejsca, cudowne lasy. I też świetni ludzie, więc nie chodzę w garniturze, nikogo nie nawracam, nie uważam się za lepszego. Nie trzymasz strażnicy w ręku. Nie trzymam strażnicy, nie wchodzę na żadną strażnicę. Czuję się tutaj bardzo jak w domu. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję. Inspirujące, mądre, odważne. I myślę, że dla wielu ludzi, którzy dzisiaj uważnie ciebie słuchali, to mogą być ważne rzeczy. I pomogą ludziom w dokonaniu wyborów. bo ludzi, którzy przeżywają tego typu traumy, jakie tobie były dane, jest wśród nas bardzo, ale to bardzo wielu. Niestety mam wrażenie, że bardzo często religia nie daje im jednak odpowiedzi i spokoju. Religia lubi zniewalać, tak. Religia dzisiaj niestety pełni we współczesnej cywilizacji nieciekawą rolę. Wszystkie konflikty światowe, krew, która się leje, gdzieś u podłoża niestety to jest właśnie religijny fanatyzm. Widzisz szansę dla tego świata? Tak, wielką. I nazywa się miłość. Naprawdę, naprawdę tak uważam. I jak się, myślę, doświadczy tej czystej, bezwarunkowej miłości raz, to w życiu tego smaku się nie da zapomnieć i on wraca. A myślę sobie o tych wszystkich, którzy, jak tak jak wspomniałeś, poszukują i cierpią i w tym momencie właśnie do mnie każdego tygodnia ktoś pisze i czasami tylko pisze, żeby się upewnić, czy nie zwariował, czy czegoś poszukuje, żeby no niech ci ludzie poszukają wsparcia obok siebie, bo ono zawsze jest. Czasami to jest sąsiadka, czasami to jest ktoś, kto pracuje w sklepie. Czasami chodzi o to, żeby zrobić jeden krok, wyjść z tego domu, w którym jest przemoc, albo zadzwonić na infolinię, albo odezwać się do przyjaciela, albo napisać maila do kogoś. I to jest takie wpuszczenie powietrza do tej trudnej sytuacji, w której jestem, a wiem, jak to jest chcieć zabić się i spróbować, tak? Ale można zrobić ten krok, można odezwać do kogoś, kogo się podziwia, lubi, kocha, no, żeby poszukać trochę przestrzeni. To jest do zrobienia. Więc jak najbardziej jest szansa tego świata, tylko zrezygnujmy trochę z plastiku, popatrzmy na planetę, popatrzmy, to jest dla mnie bardzo istotne. Naprawdę teraz chyba najważniejsze, że my rozmawiamy z Ziemi, rozmawiamy na Ziemi, nosimy ciuchy zrobione na Ziemi i jesteśmy tu dzięki Ziemi. Cały czas, czasami mam wrażenie, bez względu na wiek, zachowujemy się jak rozwydrzone dzieciaki, które myślą, że to są nieskończone zasoby, korzystamy, żremy, eksploatujemy z ziemi. Czas dać jej trochę ulgi. I to zdecydowanie powiedział Robert. Robert Rient był dziś gościem Godziny Prawdy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w MediaMarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Bank Przedsiębiorczości zaprasza. Mam firmę stolarską. Zamawiam materiały. Robię sporo przelewów w tygodniu. Żeby obciąć koszty, wybrałem rachunek 4x4 Valior Banku z pakietem krajowym i nie płacę za internetowe przelewy krajowe i natychmiastowe.